خۆتی لەگەڵا مەندوومەکە کەتەلینە. لەم زێ ڕۆژی ڕابردوودا موشتێک باشیە چوو بەڕێوە، بەڵام میشەکەی بەجێشتو و منش چی تر حەوسڵەم نەماوە. ئەو بدە لێم تێبگەی پێدرۆ، هیچ کەسێ ناتوانێ خۆی ڕاگرێ لەم کارگێدا. 16 سەعات ئیشکردنی بێ حەوانەوە زۆر ماندوود ئەکات. بەڵێ ماندووم زۆر. چەند ماندووی؟ بەڵێ گەرماکەش مرۆڤ بێزار و ماندوو ئەکات، پێویستم بە حەوانەوە هەبوو، زۆری لاک بووم. بەڕاستی ئیشێشی قورسە، وەزم لێبێنن. ئەوان وا ئەزانن مرۆڤ ئامێرە. ئامێر بڵێ تۆ زانی ئیش پەیداکردن چەند قورسە؟ تەم ماڵ گرنگ نییە بەلامەوە. من مرۆڤم کاتەلینە، ئەمەوێ بە مرۆڤی خۆم بمێنمەوە، نایەڵم بمکەن بە ئامێر. بڵێ ئای خوای گەن، من توانێ ئەمەم نییە، ناتوانی هیچی لەگەڵدا بڵێت. بیترۆ پێدرۆ پێدرۆ پێدرۆ، ئەم پێدرۆی خۆی ناتوانێ قەرزەکانی خۆی بداتەوە. خێزانەکەی ناردووە بۆ ئەرجەنتین، بۆ ئەو شوێنە دوورە. ئەمەیان جیاواز ئای تەمەڵ، واز لە بیترۆ بێنە، من خۆم ناگرم هیچ لەم بارەیەوە. سەکردن لەگەڵ یا بێسوودە، با ببینە سەر جێگاکەی. چەند قورسە؟ بەداخەوە گوێی مەدەرێ مارکۆ، نانەکەت بخۆ، با سارد نەبێتەوە. گوێ بە قسەکانی مەدە مارکۆ. مارکۆ یەیت بۆلام؟ مارکۆ ئەبێ ئەمڕۆ قاپەکە بشۆم پێشی ئۆتۆمبیل بگەڕێتەوە. باشە باشە، پێویست بە پەلەکردن ناکات، هەر کاتێویستت وەرە. ئەوە چییە؟ هی مارکۆ، ئەوە کەشتیەکەی مایکرانجلۆیە و بەرەوێرە دێ مارکۆ، بەرەو بەندەرەکە. بەڵام ئەبوایە تا دوای سێ ڕۆژ بگەشتایە. ئەگەر حەزەکەیت وەرە بیبینە، وەرە تەماشاکە، وەرە سەرۆ مارکۆ، وەرە. بێگومان ئەوە خوێتی مارکۆ. ئەچم بۆ بەندەرەکە. پەپینۆ، کەشتیەکەی مایکل ئەنجلۆ گەشتووە، وەرە دەریێ. خێرا ئەم پلیکانانە چەند قورزە. باز مارکۆ. مارکۆ مارکۆ، ئەمەیە ئیشێکم بۆ بکەی، ئەمەیە نانم بۆ بێنی، بەڵام نێڵی کولێرەی بچووکەی بەنێ. ها مارکۆ، دەی مارکۆ، ئەچم بۆ بەندەرەکە. ئێستا منیش پارەکەو بۆ نێرمە خوارەوە مارکۆ. ئەگەر تۆنی هاتۆ ببێ هەر ئێستا ئێمەوە. بەڕاستی مارکۆ کوڕێکی چاکە. لە کۆتاییدا هی مارکۆ. بەڵێ لەواچێ نامەی دایکتی تیا بێ، ئەتوانم ببینم؟ نخیر لای جینی ببینه. هی بم بلا گل خود چاروان با بروانه مارکو چاروانه کت سودی هبو. هی سپاس. لگایی دا پیا دلم چی نوسی با؟ مارکو چاوره که هشت هر اتوید ایش بکید لگلم همو روژه ایشم نیا بلام ایستا پیویسم برمتی هیا برای زمشتی که زور خوشا ام بیوید نامکه بگینید اولاوی که ام کاری انجام ادا چو با میلانو فلمکه مارکو اتوانی روژه دوشم من دست که بکر وازم اتوی امرو نامکه به هواشی بخینید تو مارکو بنیازی دیدن بنیازی دیدن شته بو خوشت کرا سپاس بیلا نامی کم للاین دایک مو باتوا زور چاکا مارکو پیم خوشا پپینو رکا تونیو کشت بیا پپینو تونیو مارکو میسم نانی اواره حاضر کم و شتیجی خوشتان با آماده کم دوائی کاره که انجام دین بروانا ام نامه لدائک مو یا بله ایستا دیشتوا اتوانی نامه که بخین تو ازانی بو نه ایمه نامه که دیک من اخینی نو پیش اوی بینیرین بود بو میلانو امرو پیچوانه بیتو اتوانی تو بخینی تو پیش ایمه اما شتیکی زور باشه بلامن من پیشنیاری که باشترم هی هر دکمان پیکا چاروان ببین چی؟ من بستت اوه چاروانی باو که بین؟ بله تو چاروانی پپینو اکی پیش ایسا کارکان انجام بین ازانی چش لینی؟ بله خوب فکر کردوه زور بداخم کناتوانم چکل دوصد لیره زیادرتان ببنیرم بلام که کردنوی پاره لیره قرصا نیوادارم کاری که باشتر بدوزی تو بیدرو کاری که باشتر با کارکت لن خوشخانه خرابا وام زانی پید خوشا که دایکم یتوا اگرم توانی امرو امهنه ایوا اما لیره پیکوین اوش لیو بطنیه نامی دلخوش کری بودنوسین بو اوی دلخوشی بینوا پیالیم که من ایجاکم تو ایجاکی؟ چون؟ بله من لپوستا کارکم بله من ایجاکم تو ایجاکی؟ چون مارکو؟ جیتا دعوی یک کردم که هستم بگندنی نامکان مارکو نامه تو کب کی تو بلین بدایی که دایی که ببخشی بخونی تیگی؟ اما زانم من بلینی خوم ابا مسر هستم بگندنی نامکان پاش کتاب خانه اوه بباشه و تان من نتوانم چجلینم بلان توانیشم بله سپینی لم باره و قصاکیم ابی بچم و خوتن وانیا بله بله که درنگ و پیویست بخوی مارکو اگر استاب خوید سپینی اتین بو ملا لوشونی کنگل دایکم دابوین بله اروین اما براسی پیویستان بسیرانک هی راست دایکم دیرانیا بلام او دیوید اما دلخوش بین تکات لیه کم باو که ایو رازه کن اگر ایو غمبار بندایی کشتن غمباره به منی شروع عالیم دیکم حزی لجینه که خوشه شوی که شد؟ شو شد مارکو زومه مینو سوره لسر کار کردن بیر کردن واقعی خراب نیه او دوید شتیب کد کدل خوشم کد هشتا پچوکو منیش ترسم لی هیا بس پپی نوازم لی بینا همین با جوم لی بگیره